اب ملاوٹ کے حوالے سے آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے کہ ملاوٹ نہ کریں, اور جو ہے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیے کہ کس طرح بتا دیں. دیکھیں بابا جو تول میں ڈنڈیاں مارتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ, یہ تو بابا وہ پوری ہے. ہاں آج کل تول میں ڈنڈی مارنے کا بھی رواج بہت زیادہ, جیسے میں نے آپ کو ایک انداز بتایا تھا وہ گوشت کا ہی نہیں, گوشت کا میں نے مثال دی تھی, اور بھی مطلب ہے نا کہ جیسے کہ وہ ترازو میں, اب پتا نہیں کس انداز کا ترازو ہوتا ہے, اب بھی شاید ہو سکتا ہے جس انداز کا ہوتا ہو, جو جس میں چیز رکھتے ہیں نا تولنے کے لیے, اس میں ذرا زور سے رکھتے ہیں یا پھینکتے ہیں اس پر, تو اس کے جھٹکے سے وہ پلڑا بیٹھ جاتا ہے. تو ایک کلو آپ نے لیا تو وہ پون کلو میں بھی جھٹکا مارا نا اس کو تو بیٹھ جائے گا, تو اب اٹھا لیا فوراً, اتنا موقع نہیں دیں گے کہ کانٹا جو ہے وہ صحیح جگہ پر ہے. کلو کا کانٹا آپ نے دیکھ لیا اور اس کے ہاتھ پیر نپے ہوئے ہوتے ہیں, اس نے مارا اٹھا لیا. تو اس طرح پاؤ یاد ہے, پاؤ کی ڈنڈی اس نے 100 گرام 200 گرام ڈنڈی مار دی, اور آپ نے جا کر کہاں اس کو مزید تولنا تھا. تو اس لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں وہ بھی بہت ہی احتیاط کیا کریں. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے, فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے, تو اس کے نقش سے وزن میں فرق نہ آئے اس لیے میل کچل صاف کر رہا ہے, پہلے یہ دینار تولنے کی ترکیبیں تھی. تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا بیٹا تیرا یہ کام 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے, کہ مسلمان کو نقصان سے بچا رہا ہے نا, تو بہت بڑے درجے کا کام ہے کہ اگر دھوکہ دے گا تو عذاب ہے. تو یہ 2 حج اور 2 حج ہو سکتا ہے کہ یہاں 2 نفلی حج مراد لیے ہوں گے, واللہ اعلم. تو سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ایک تو علی تھے جو بہت بڑے ولی تھے, ہو سکتا ہے یہ وہی مراد ہوئی ہے, کیمیا سعادت کا یہ واقعہ ہے. تو بہرحال ناپ تول میں کمی کرنا نہایت ہی سنگین جرم ہے اور اس سے اللہ عز و جل بہت ناراض ہوتا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں, معتکفین بھی سنیں جو مختلف شہروں میں اعتکاف کیے ہوئے مختلف مساجد میں, وہ بھی سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کانوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن يوم يقوم الناس لرب العالمين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمقیر سر مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں, کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین عز و جل کے حضور کھڑے ہوں گے. ایک روایت میں جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور 2 آگ کے پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا, ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو, جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے معتکفین اور مدنی چینل کے ناظرین, کم تولنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. قرآن کریم میں مدین شہر کے رہنے والوں کا واقعہ کم تولنے والوں کے لیے باعث عبرت ہے. مدین شہر کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے لیکن بت پرست تھے اور کم تولنے اور کم ناپنے والے تھے, یعنی ان کا عقیدہ بھی غلط اور اعمال بھی غلط. تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، چنانچہ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالی کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یوم محیط کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور دین میں فساد نہ کرو، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے سے جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں تمہیں اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس پر قوم نے حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جواب دیا، چنانچہ پارا نمبر 12 میں ان کا جواب اس طرح حکایت کیا گیا، قالوا یا شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ترجمہ کنز الایمان، بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا، لیکن وہ ان حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو بولے، پارہ 19 میں ان کا قول اس طرح نقل کیا گیا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ جب حضرت سیدنا شعیب علی نبینا والے الصلاۃ والسلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پارہ 9 میں یہ دعا اس طرح بیان کی گئی کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب عز و جل، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ اللہ تعالی کے سچے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اور نبی کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے فوراً دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے، پارہ 19 میں یہ ارشاد ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ چنانچہ اہل مدین، یہ مدین جو ہے عراق میں واقع ہے، اہل مدین پر آگ کا بادل مسلط کر دیا گیا جس سے آگ برسی اور یہ سب تباہ و برباد ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عذاب کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی بھیجی، وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ایک سرد خوشگوار بادل بھیجا مرد عورت اور بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے. جب وہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر راک ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھے. تو اے کم تولنے والو, اے ڈنڈی مارنے والو, کم ماپ کر سودا چلانے والو, اللہ سے ڈرو. موت کو آیا ہی سمجھو. موت ہر وقت پیچھا کیے چلی آ رہی ہے, ان قریب مرنا پڑے گا. اور کتنے خوف کی بات ہے کہ موت, یعنی کم تولنے والوں کو مرنے کے بعد خطرہ ہے کہ کلمہ بھی نصیب نہ ہو. آج تو یہ ترنی والے بڑی آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں, مگر ساری ایش پوشیاں ان قریب نکل جائیں گی. واللہ بے حد ندامت ہوگی. خدا را ہوش کیجئے, چند روزہ زندگی میں آخر کھا کر کتنا حرام کھا ڈالیں گے. آخرکار یہ سب چھوڑ کر دنیا سے چلنا ہوگا. کب تک روپے ہی گنتے رہیں گے؟ کیا عمر بھر پیسے ہی جوڑتے رہیں گے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بار ایک بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے جو قریب الموت تھا. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے کلمہ طیبہ کی تلقین کی, مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمہ پڑھنے کے بجائے وہ شخص جو تھا دس گیارہ یہی کہتا رہا. جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا, میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے, جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلانے کو لپکتی ہے. تو سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اس سے پوچھا کہ آخر تم دنیا میں ایسا کیا کام کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا, میں کم تولا کرتا تھا. ہائے کم تولنے والے کی بربادی. ہائے, جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے, کم ناپ تول سے توبہ کیجئے کہ جتنا دھوکے سے اس طرح ناپ تول میں کمی کر کے جھوٹ بول کے دھوکے سے یہ لیا ہے مال, جتنا بھی لیا ہے, مثلا شیر کا پون شیر دیا ہے, کلو کا 900 گرام دیا ہے, 100 گرام کی بچت کی ہے, اتنی جو 100 گرام کی رقم جو آپ کو آئی نا, یہ حرام ہے. اور یہ جس چیز سے آپ نے لی اس کو لوٹانی پڑے گی. توبہ اس میں معافی اور تلافی دونوں ہے, توبہ بھی ہے تلافی بھی, یہ لوٹانی پڑے گی. آپ بولو گے, یار میرے کو تو 25 سال ہو گئے یہ دھندا کرتے ہوئے اور مجھے تو یاد نہیں کس سے میں نے غلط اس طرح دھوکے سے کتنی رقم لی ہے. تو گھبرائے نہیں, یا اس کے بھی حل ہے, اس کی صورت بھی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. دیکھیے, اب جیسے کہ آپ نے 1 کلو دیا, 1 کلو میں آپ نے 900 گرام دیے, 100 گرام آپ نے کم دی, اور آپ کو پتا بھی ہے آپ کو دھوکا دیا, ناپ تول میں ڈنڈی مار دی, تو اب 900 گرام کی جو رقم ملی وہ تو جائز تھی اگر اور کوئی اس میں مانے شرعی نہیں ہے. یہ 100 گرام کی رقم آپ کے پاس, اس کی آپ نے دھوکے سے غلط لے لی, یہ اس 100 گرام کی رقم کے آپ مالک نہیں ہیں. اب یہ سارا تو ظاہر ہے کہ ادھر ادھر منتشر ہو گیا, سب کھا پی کر ہضم کر دیا. تو آپ آپ کو یہی پتا نہیں کس کس کی کتنی رقم اس طرح آپ نے وہ ڈنڈی مار کے ہتھیا لی ہے, کیونکہ یہ سب سفید پوش چور ہوتے ہیں اس طرح کا, یعنی کہ جو چور چوری کرتا ہے, جیب کاٹتا ہے, چپل چوری کرتا ہے مسجد سے, اس کو تو لوگ ٹھکائی کر دیتے ہیں, پکڑا جاتا ہے. تو چور یہ بھی ہیں, یہ سفید پوش چور ہیں, ان مانو کر کے وہ اس طرح بڑے ستھرے ہو کر بڑے ٹپ ٹاپ کے ساتھ یہ چوریاں کرتے ہیں مہذب طریقے پر. ان کی چوریاں نکلیں گی مرتے وقت, یا ہو سکتا مرنے سے پہلے بھی چوریاں نکل جائیں گے. ایسے بیمار پڑے, ایسی تکلیف میں آئے کہ ان کو پتا نہ چلے کہ ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں یہ اس طرح کی تکلیفیں, گھریلو ناچاکیاں, پھڈے, فساد, بیوی روٹ کر بھاگ گئی, بچے ہاتھ سے چھوٹ گئے, اور آپ کمائے جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ حرام کھا رہا ہوں, اس کی وجہ سے میرا خاندان اجڑ چکا ہے, آپ خوش ہو رہے ہیں میں کما رہا ہوں, کچھ پتا نہیں. پھر مرتے وقت کلمہ اللہ نہ کرے نصیب نہ ہوا تو کیا بنے گا, قبر میں کیا ہوگا, جہنم میں کیا ہوگا, اللہ نہ کرے ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال یہ حساب لگائیں کہ, اور ایکیوریٹ حساب تو ظاہر ہے کہ یاد ہی نہیں اس کو, تو اپنا سن غالب کر لیں, ایک دم سن غالب کریں کہ میں نے اتنی دھوکہ دے کر رقم کمائی. مثال کے طور پر آج تک میں نے دس لاکھ روپے دھوکہ دے کر کما لیے. یعنی اس طرح جو حرام قتل ہی آئی ہے رقم وہ دس لاکھ کی ہے. یعنی بالکل صاف طور پر میں نے وہ ایک کلو بول کر دیا ہے طے کر کے, ایک کلو اور سو گرام دھوکے سے سائڈ مار دیے. تو یہ سو گرام جو تھی یہ تو بالکل حرام قتل ہی آپ نے اس سے وہ ایسے سمجھو چھین لیا, اس سے اس کی جیب کاٹ لیا آپ نے, چوری کر لیا اس کو. تو اب اس رقم کو آپ یہ جو دس لاکھ آپ کے حساب سے بنی, اس دس لاکھ کی رقم میں جو جو آپ کو جس جس کا یاد ہو گیا یار وہ اتنے دن تک فلاں نے تو یار میرے سوا لیا تھا اس کی تو میں نے ڈنڈی ماری تھی, اس سے بات کریں. اگر وہ خود آپ کو معاف کر دے تو آپ کی وہ رقم چلو کہ آپ لے سکیں گے, یا پھر اس کو وہ اگر معاف نہیں کرتا اس کو وہ رقم دے دیں اتنی, وہ نہیں رہا تو اس کے بچوں کو دے دیں, وارث جو بھی ہوں ان کو دے دیں. اور اس کے اب وہ ملتا ہی نہیں ہے یا ملتے نہیں ہیں جن جن کا لیا یا یاد نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دیں. اس طرح توبہ بھی کریں, اس طرح آپ کی خلاصی کی صورت ہے. گھبرائیں نہیں, دس لاکھ روپے نہیں ہے اکٹھے نہیں دے سکتے, بالفرض آپ کے پاس ہے نہیں, تب بھی جب سچی توبہ کر کے پکی نیت کر رہے ہیں آپ کے میں اس کو ادا کروں گا, اللہ غیب سے مدد کرے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس ڈیکوریشن ہے سامان ہے تو وہ بیچ کر بھی اس کو یہ جان چھوڑانی پڑے گی. یہ خالی وہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر لیا ہنستے ہنستے تو یہ توبہ تھوڑی ہے. توبۃ توبۃ شرمندگی توبہ ہے. کوئی سوچتا ہو ناظرین میں سے ہمارے اور موتقی بن یار تو بہت مشکل اپنے کو توبہ کرنی نہیں ہے, تو لاہور شریف پڑھیں کہ یار یہ تو مجھے میرے اوپر جو مسلط شیطان ہے وہ مجھے بیکار ہے, نفس امارہ بیکار ہے میرے اوپر مسلط, اس لیے کہا کہ بعض روایت کے تحت یہ اپنے اوپر جو مسلط شیطان ہے رمضان میں بھی قید نہیں ہوتا ہے, وہ ابلیس قید ہوتا ہے, نفس امارہ تو قید ہوتا نہیں ہے, وہ بیکار ہے. کہ توبہ مت کر, توبہ تو کرنی ہے ہر صورت میں کرنی ہے, اس کے بغیر چھٹکارے کی صورت کیا, توبہ نہیں کرے, توبہ تو کرنی ہے اور اس فیل سے کرنی ہے, ڈنڈی نہیں مارنی ہے, یہ طے ہے. ہمیں حلال روزی کھانی ہے, اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلانی ہے, ماں باپ کو بھی حلال روزی دینی ہے, کم دو نوالے کم کھائیں گے حلال کھائیں گے, ایک وقت کا فاقہ کر لیں گے مگر پیٹ میں حلال ڈالیں گے, یا اگر حرام ڈالا اور قیامت کے دن پکڑے گئے اور اس غذا کی جگہ آگ ٹھونسنے کی پیٹ میں کریں گے, یا کس طرح پھر اپنے آپ کو کس طرح برداشت ہوگا, ناممکن ہے کہ اللہ کا عذاب کو برداشت کر سکے. تو آپ ہمت کریں انشاءاللہ سب ترکیب بن جائے گی, اللہ غیب سے مدد کرے گا, اللہ تعالی غیب سے مدد کرنے والا. باپا یہ آپ نے کم تولنے والے, کم ناپنے والے, جھوٹ بولنے والے, دھوکہ دینے والوں کے لیے ایسے ایسے مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ اگر یہ مدنی پھول ہماری بازاروں میں آ جائیں تو ہمارا سارا بازار اسی خوشبو سے معطر ہو جائے, لوگ بے خوف ہو کر مال خریدیں اور مال بیچیں. اللہ کرے ایسا, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ, اور اس وقت مجھے امید ہے کہ لاکھوں لاکھ مسلمان ہمیں سن رہے ہوں گے.